Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Անցնող տարվա մեր վերջին թողարկմանը կանդրադառնանք ընտանիքին, որպես հայոց մեջ ամենամեծ արժեքին, իսկ թեմայի հիմքում ընտանեկան ճամբար 2015 վաղուց կյանքի կոչված ծրագիրն է, որի մտահղացման հեղինակը Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժինն է։ Ազգերի զորությունն ընտանիքի մեջ է, զորավոր է այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիք, սիրով, միությամբ, առաքինի և հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ, Մուրացան։ Քրիստոնեության մեծագույն, սիրեցեք միմյանց պատվիրանի լավագույն արտահայտությունն ընտանիքն է, ընտանիքն առաջին հասարակությունն է, ընտանիքների հոգևոր բարոյական վիճակը հիմք է և հասարակության և պետության բարեկեցության, հայ ընտանիքը, հայ ուջախը փոքրիկ Հայաստան է կամ Արցախ, որտեղ հայ զավակի նկարագրի ձևավորման սրբազան գործընթացն ուղղորդվում է աղոթքով և եկեղեցական ազգային հոգենորոգ արարողություններով, հայկական ավանդական մտածողությունը պետության հիմքում դնում է երկու կարևոր հենասյուն՝ ընտանիքը և եկեղեցին, դարեր շարունակ մեր ցեղի տոհմի, բարոյական զորության և ամրության միջնաբերդ նամուր և կայուն ընտանիքն է եղել։ Ընտանեկան ավանդույթները շարունակելու և հաստատուն պահելու նպատակով է, որ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարությունը երիտասարդության շրջանում իրականացնում է արդեն իսկ ավանդական դարձած ընտանեկան ճամբար ծրագիրը։ Փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանն իր խոսքը համեմում է Սուրբ Գրային ճշմարտություններով։ Մեր Ադամի և Եվայի ժամանակից է, որ ընտանիքը ստեղծվել է և առայսօր էլ մարդկությունը գոյատևում է միայն ընտանիքի արկայության շնորհիվ։ Այսինքն առանց ընտանիք չեմ պատկերացնում ընդհանրապես մեր երկրագնդի մարդկության գոյատևությունը։ Իհարկե, եւ ճիշտ են նկատել տարբեր փիլիսոփաներ եւ ընդհանրապես սոցիոլոգներ, գիտնականներ, որ ընտանիքը հասարակության ամենակարևոր բջիջն է։ Եթե չկա ընտանիք, հետեւաբար չկա ժողովուրդ, չկա ազգ, չկա տվյալ պետությունը, այսինքն հիմա այդ միտումն է գլոբալիզացիայի հետ միասին նաև փորձ է արվում հարված հասնել հենց ընտանիքին, տվյալ ժողովրդին, տվյալ ազգին։ Եվ փառք Աստծո հայ ժողովուրդը գնահատում է ընտանիքի դերը մեր ժողովրդի զարգացման գործում, պետության զարգացման կայանալու գործում, և իհարկե, եթե ես խոսում եմ հասարակության մասին, ժողովրդի մասին, այդ թվում նաև իշխանությունը, պետությունը բազմաբնույթ ծրագրեր են իրականացում ընտանիքների աջակցության տեսակետից, կան բազմաբնույթ սոցիալական աջակցության ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է մեր նախարարությանը, ապա մենք գործում ենք միլիազորությունների շրջանակներում և կազմակերպում ենք տարաբնույթ միջոցառումներ, նրանք կրում են հիմնականում քարոշչական բնույթ, և եթե 2010 թվականին, երբ մենք կազմակերպեցինք մեր անդրանիկ ճամփարը, ճամփարի մասնակցում էին ընդամենը 6 ընտանիքներ, և այն էլ նրանց երկար համոզելուց հետո, ապա այսօր գրանցվել են 32-ից ավելի ընտանիքներ, և սա վկայում է այն մասին, որ կամաց-կամաց հայլ արքայլ մեր կողմից կազմակերպող այս միջոցառումները արդեն հեղինակություն են ձեռք բերում, հետաքրքրություն են առաջացնում, երիտասարդությունը և այն արդեն հանրամաչելի է դառնում երիտասարդ ընտանիքների շրջանում։ Եթե մենք նախատեսել ենք կազմակերպել ճամփարը միայն 15 ընտանիքների մասնակցությամբ, այսօր կրկնապատկվել է ցանկացողների թիվը, և այսօր մենք արդեն մտածում ենք, թե ինչպես անել, որ բոլորին ընդգրկել այդ ծրագրի մեջ։ Նույնիսկ քիչ առաջ խոսվում էր ընդմիջման մասին, և գրեթե բոլոր ընտանիքները և մասնավորապես երեխաները աղակում էին, այսօր էլ մնանք, այս գիշերն էլ այստեղ քնենք, որ գնանք տուն, ինչ ենք անելու, գոնե վաղ առավոտը կգնանք տուն։ Այսինքն նաև ժամանակն է սուղ, կարծես։ Այո, Վարդուհի, ասեմ, որ շատ հագեցած է ծրագիրը, արդեն ավանդական են դա դարձել մարզատուրիստական մրցույթների անցկացումը, նաև մշակութային, ինտելեկտուալ խաղերի, ազգային ավանդական խաղերի անցկացումը։ Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում նաև երեխաների եւ մեր մասնագետների կողմից անցկացվում վարպետաց դասեր, այսինքն երեխաներին սովորեցնում են նկարել, ներկել։ Այս անգամ մենք տրամադրեցինք երեխաներին Շուշիի վարպետաց տուն ստուդիա Եսաների կողմից պատրաստված կավից իրեր, եւ մեր մասնագետը սովորեցրեց երեխաներին ինչպես ներկել հայկական գույներով, արևավառ գույներով, այո, պայծառ հայկական ձևերով, եւ երեխաները խանդավառությամբ էին այդ աշխատանքը կատարում։ Նույնիսկ հետո ոչ մեկը չհանեց, որ ցույց տա, յուրաքանչյուր ուզում էր անպայման տանի իրենց տուն գիշերու համար։ Երբ ես խնդրեցի բերեք եւ ցույց տվեք, ոչ մեկը չբերեց։ Եվ մտավախությունն էր, որ մենք կարող ենք վերցնել ինչ-որ ցուցահանդեսի համար։ Երկուհազար տաս թվականին հիմք դրվեց ընտանեկան ճամբար ծրագրին, այնժամ համոզելով մի քանի ընտանիքի ընգրկեցին ծրագրում, այն տարեց տարի աննախադեպ հաջողություն ունեցավ և 6 տարի անց 2015-ին ծրագրին մասնակցելու նպատակով գրանցվեց 32 ընտանիքի հայտ, բայց մասնակցեց 25-ը, այսպիսին է ծրագրի բովանդակությունն ըստ նախապես մշակված ծրագրի։ Որ մենք բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքները իրենց ժամանցը կազմակերպեն լավագույն պայմաններում, այս ծրագրի ընթացքում անցնկացվում բազմաթիվ մրցույթներ, խաղեր, եւ այս մրցույթների ընթացքում, խաղերի ընթացքում ընտանիքը որպես մի թիմ է, ինչը իհարկե կոփում է ընտանիքին, եւ նրանք հաղթարելով բազմաթիվ տարաբնույթ խոչընդոտներ, կարծես թե միաբանվում են եւ միասնական մի ուժ են Սա իհարկե շատ կարևոր է եւ ընտանիքի ամրապնդման համար, եւ ընտանիքի ներսում եւ ճամփարում հավաքված ընտանիքների միջև համերաշխության եւ միասնականության ամրապնդման տեսակետից։ Նաեւ ծրագրի անցկացման նպատակներից մեկն է առողջ ապրելակերպի խթանումն է։ Ճամփարի ընթացքում երեխաները սովորում են ճիշտ վարվել բնության գրկում, այս կամ այն պարագայում, իրավիճակում նրանք հնարավորություն ունեն լողալու, թե լողավազանում այստեղ, թե գետում, նաև վրանային պայմաններ են մեր ճամփարում, և նրանք սովորում են նաև գիշերելու, օրը անցկացնելու բնության գրկում, վրաններում, սա էլ իրենց համար մի հետաքրքիր փորձի ձեռքբերում է։ Ընտանիքն այն սրբազանվայրն է, ուր թրծվում է անհատի նկարագիրը։ Ավետարանական մատուցմամբ ընտանիքի երկու լուսեղեն սյուները հայրն ու մայրն են, որոնց շնորհիվ է կառուցվում ընտանիքի դեպի երկին գմբեթավոր ողտաճարը, ուր պիտի կրթվեն, դասյարակվեն և կյանքի պայքարին պատրաստվեն հայ եկեղեցու մանուկները։ Ճամբարական ամեն ընտանիք մի թիմ է՝ հայրը, մայրը և երեխան։ Երեխաները լիարժեքորեն մասնակցում են բոլոր մրցույթներին։ Շուշիի վարպետ Պետաց տան տնորեն մանրանկարիչ վերականգնող Լուսիկ Չալումյանը, ով ամենաշատն է այդ երկու-երեք օրերի ընթացքում շփվել երեխաների հետ, իր տեսածն է փոխանցում ունկնդրին։ Յուրաքանչյուր հայ երեխա ինքը ի ծնը եւ նկարիչ է, եւ ճարտարապետ, եւ շինարար, ամեն ինչ, որ դու գենետիկորեն մենք հարուստ ենք ամեն ինչով, եւ շատ անուշիկ երեխաներ են հավաքված։ Հանրարարությունը, որ տրված է, տվել եմ 3 թեմա՝ իմ ընտանիքը, ինչպեսին ես կտեսնեմ ինձ ապագայում, եւ մեր ճամբարի առօրյան։ Ինչ կուզենայի, եթե ունենայի կախարդական փայտիկ։ Բոլորը նկարել են ընդամենը 25 րոպեի ընթացքում, չքնաղ նկարներ է ստացվել, որը ասենք առանց ամանջելու մենք կարող ենք ցուցադրել։ Կոմպոզիցիայի առումով սկիրտ հավաքված ընտանիքի պատկերով կային երեխաներ, որոնք մի քանի թեմայով են նկարել, այսինքն եւ կախարդական փայտիկի թեմաներ, նրանց նկարներում ներկա եւ ընտանիքը եւ ճամբարի առօրյան։ Մատինյան Մարիամը Բեզորից ինքը նկարել է 3 թեման միաժամանակ։ Ինքը իրան կախարդական փայտիկը, ձերքը, ծնողները, պայծառ օրը եւ երջանկություն, որը գունային առումով արդեն ինստինկտյան բարձր եւ խաղաղություն կար մեջը եւ լույս եւ հույս։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարը Տիկին Գայանը Գրիգորյանը ասաց, որ բոլոր երեխաները վախենում են, որ մենք նրանց նկարները կվերցնենք եւ բոլորն ուզում են, որ այդ նկարները իրենց հետ տանեին տուն։ Որն է գաղտնիքը, որպեսի հիշեն այսօր, թե պարզապես այնքան նկարները հաջողված էին, որ չէին ուզում ձերքից տալ։ Մի գաղտնիք ասեմ, բոլոր նկարիչներն էլ երկունք են ապրում, երբ որ ստեղծագործում են։ Մեծ դժվարությամբ են անգամ մեծ ասակները բաժանում իրենց ստեղծագործությունից։ Նմանատիպ երևույթեր, երբ որ երեխային ասում են՝ «Դուք նկարիչներ եք եւ պետք է մտածեք, թե ինչ նկարեք»։ Ու հետո որոշ առումով, որպեսզի խոսքը զարգանա երեխայի պատմելու, նկարը ընդհանրապես չի պատմում, բայց խնդրեցինք, որ երեխան ինքը ներկայացնի, թե ինչ է նկարել, ինքը ինչ է պատկերել, եւ փառք Աստծո, բոլորն շատ գեղեցիկ ձևով պատկերեցին։ Իսկ հասցրել եք նախապես, թեկուզ մի քանի րոպեով աշխատել նրանց հետ։ Ուղղորդել եմ եւ բացատրում, ինչպեսին է լինում ընտանիքը, ընտանիքում տիրում է սեր ու ջերմություն, երբ որ երեխային բացատրում ես, ճիշտ հասկանալի է, ինքը շատ լավ նկատում է։ Նա շրջապատում ինչ տեսնում է, այդ սերն է պատկերում, կարող իր երազանքն է պատկերում, եթե տաններ չլինի։ Չի տեսնում, բայց ինքը ցանկանում է, իր ցանկությունից արդեն պատկերում է, արտ թերապիայի ժամ, ոնց որ ասած, կերպարուսի մտածելու արվեստա ինքը նկարչությունը։ Կլինեն երեխաներ, որոնք հետագայում գեղանկարչություն կընտրեն։ Մարիամիկին ոչեշտեցի, ինքը ունի լավ ձեռք եւ դիզայնի առումով լավ վառ պատկերացումն է։ Տիկին Լուսիկ, ինձ թվում է դուք դժվարությամբ եք բաժանվելու այդ երեխաներից, որտեղ արդեն հասցրել եք մոտավորապես ճանաչել նրանց նկարների միջոցով, թեկուզ փոքր ժամանակահատվածում։ Իսկ հնարավոր է այդ երեխաները ընդգրկվեն վարպետաց տանը, Շուշիում ցանկություն հայտնեն, գուցե ծնողները կբերեն, կշփվեն ձեզ հետ։ Եթե Շուշիում բնակող երեխաներ կան, նրանք այսպես այնպես շփվում են, բայց շրջաններում միգուցե արտագնա գնալ եւ տեղում վարպետաց դասեր, հանձնարարություններ եւ կարելի է շրջիկ ցուցանձներ կազմակերպել, այդ առումով արդեն կարող են երեխաները մասնակցել բոլոր գործերին եւ պատրաստ են իրենց հետ աշխատելու։ Ընտանիքն այն ամրակուր հնարանը, որի վրա հաստատվում է ազգն իր բազմադարյան պատմությամբ և մշակույթով, ազգը պահողն ու շարունակողը, ազգային նկարագիրն ու դիմագիծը, քաղաքակրթությունը ժառանգությամբ, թե կրթությամբ սերնդեսերունդ փոխանցողը ընտանիքն է։ Բերձորի մանեթիմը բոլոր մրցույթներին մասնակցում էր ամենաթանձր ու անխախտ ձևավորված մշակութային արժեհամակարգը ցուցանող օրինակներով։ Մուշեղ Մովսիսյանն է ներկայացնում։ Ազգագրական պար Փափուրի, մենք պարը վերցրեցինք Կարին ազգագրական պարերի համույթի, Գագի Գինոսյանի համույթի թողարկած տեսահոլովակից, իրանք տեսասկավառակ ունեն, ուսուցողական տեսասկավառակ, պարը վերցրեցինք, տանը սովորեցինք մեր փոքրիկի հետ, մի քիչ խորթային համակարգում հեռացանք մեր ազգային հիմքերից, դե հասկանել է ինչ-ինչ պատճառներով մեզ պարտադրեցին դա, բայց հիմա մենք մոտենում ենք մեր ազգային հիմքերին։ Մայրերի աչքերին նայելով կարելի է տեսնել Աստծուն, միայն թե ճշմարիտ լուս է աչքերին, եթե պղտորեն աչքերը բռնված օտարամոլության ցավով, հազիվ թե ոչ միայն Աստված, որևէ մեկը երևա եւ պարզ երևա։ Հայրենապաշտական դասյարակություն, ահա մեր փրկության խարիսխը, կասեր նժդեհը եւ կհավելեր, սրտի եւ մտքի կրակով պիտի խոսվի հայրենի երկրի մասին, հրահրելով վերջինի պաշտամունքը մանկական հոգիների մեջ։ Մտավոր կարճատեսություն է ընտանիքից հեռացնել դասյարակության խնդիրները, այն բարթելով սոսկ դպրոցի կամ եկեղեցու ուսերին։ Ուսնկից ընտանիք, դպրոց, եկեղեցի կապի մեջ է ամուր հայրենասեր, ազգասեր ընտանիքի խորախորուրդը։ Վրեժ Սարգսյանն ու Գայանե Սիմոնյանը երկու զավակներով էին եկել ճամբար, եկել էին Քաշաթաղի շրջանի հարավից, Ուռեկան գյուղից։ Վրեժի և Գայանեի ընտանիքը մեր ավանդական ընտանիքի մանրապատկերն է, սկեսուր, սկեսրայր, մեծ մամբ, տալ ու տեքր։ Ճամբարում շատ լավ են զգում, բայց նաև կարոտում են տանանդամներին։ Վրեժը խորովածի շշերն էր շրջում, երբ զրուցեցինք նրա հետ։ Կրակը վառել էր որդին, Վահեն, և նրա կարծիքով ամենադժվար գործն է արել։ Վրեժ դուք հիմա խորովածն եք պատրաստում, որը շատ ընդունված է հայկական ավանդական ընտանիքում, հայկական ավանդական ընտանիքում որևէ միջոցառում, որևէ ուրախություն առանց խորովածի չկա եւ դուք այդ շատ լավ գործն եք անում այստեղ։ Շատ լավ գործ է, շատ հաճույքով անում ենք, հանգիստ է վայելում ենք, շատ լավ խորովածով, ամենիչով, երկու պարով։ Մաղթում եմ բոլոր ընտանիքներին հաջողություն, միշտ էլ ես խորովածը կպատրաստեմ, թող ուրախ լինեն, թող լավ լինենք, միասին համեր աշխենք։ Անե ձեր ամուսինը վերջին օրվա ընդմիջման խորովածներ պատրաստում։ Մեր թիմը երկու օրվա ընթացքում եղել է շատ ակտիվ, օգնել ենք խոհանոցային գործերում, ճաշերը պատրաստելուց, ես էլ ամուսինս էլ, երեխաներս էլ, ես երկու երեխաներիս հետ եմ այստեղ, այնպես որ դա կատարել ենք շատ մեծ սիրով։ Համախմբ ձերք ունեք։ Չգիտեմ, ուտողները պիտի ասեն։ Չեմ ողոքել։ Ոչ, չեմ ողոքել։ Իհարկե դա ես մենակ չեմ արել, բոլորս միասին ենք արել, բայց ասեմ, որ խոհանոցը շատ սիրում եմ։ Խոհանոցը հայկական ընտանիքի մի մասն է, կարևոր մասը։ Այո, հայկական ընտանիքի ավելացում ացնեմ, որ հատկապես կանայք շատ են սիրում խոհանոցը։ Ինձ թվում է, եւ վրեժի զբաղվածությունն էլ փաստեց, որ ինքը հավանաբար օգնում է։ Այո, վրեժը ընդհանրապես շատ է սիրում խորոված պատրաստել, դա իր գործն է։ Ոչ միայն այստեղ, մենք տանն էլ առիթների ժամանակ, դա իր գործն է, նա շատ մեծ սիրով անում է եւ մոտը շատ լավ ստացվում է։ Իսկ ինչպես կարող եք նկարագրել, բնութագրել ձեր ընտանիքը, բազե թիմը։ Մենք չենք ապրում առանձին, մենք 4-ով չենք ապրում, մենք ունենք նաեւ տանը սկեսուր, Սրայր, սկեսուրի սկեսուրն է մեզ հետ ապրում, այսինքն վրեժի տատիկը։ Մենք համախմբված ենք ամենակարևորը, իհարկե լինում են ինչ-որ ընդհարումներ, բայց դա կապ չունի, դա էլ իր համուհոտն ունի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր ընտանիքը շատ համերաշխ, երեխաները ակտիվ, ամուսինը նույնպես, բոլորն էլ շատ ակտիվ, բարի սկեսուր, բարի սկեսրայր։ Միգուցե իրենցից էլ է գալիս։ Բնականաբար։ Այդ ամեն ինչը։ Իհարկե, մեծից մեծ բան է կապված։ Այո, հատկապես այն, որ այսօր մենք ամբողջ ընտանիքով այստեղ գտնվում ենք։ Հենց իրենց շնորհիվ մեր տնտեսությունը, տունը եւ ամեն ինչը իրենք են, բոլորը իրենք են կազմակերպում։ Մեծ տնտեսություն ունեք։ Անասնապահությամբ ենք զբաղվում, այգեգործությամբ ենք զբաղվում, հողամասել ենք մշակում։ Արդյունք լինում է։ Իհարկե լինում է։ Շատ լավ արդյունքներ ենք ունենում։ Ոչ, չենք դժգոհում, շատ սիրում ենք մեր գյուղը, որտեղ որ հիմա ապրում ենք, չնայած մենք եկել ենք Ջերմուկից, բայց այստեղ կեսրարս շատ լավ այգի ունի, խաղողի, շատ լավ մշակում է, ամուսինս ունի նուր, կարալյոգի այգիներ, տնկել ենք էլի, շատ լավ մշակում է, բերքից չենք դժգոհում, խաղողը շատ համեղ, կաթնամթերքից նույնպես, եւ կամուտն էլ վատը չէ, մենք շատ գոհ ենք։ Կուսենայք առանձին ապրել։ Ազնիվ պատասխանեմ, ոչ, որովհետև ես արդեն սովորել եմ իրենց։ Անգամ մենք մի երկու օրով որ տնից դուրս ենք եկել, այդպես եղել է էլի, որ գնանք, այսինքն իմ ամուսնու եղբայրն է բացակայել, քույրը կամ մենք ենք գնացել, մենք անհանգստանում ենք։ Կարոտում ենք ուղակի տուն, արդեն մենք կապել ենք իրար հետ։ Մեկս մյուսի հետ ոնց որ շատ կապված ենք, եթե երեխաները մի երկու օր տանը չեն կամ ենք դուրս են գալիս հանգստանալու ինչ որ տեղ են գնում ամառը, անընդհատ զանգում են, բա չե գալիս, մենք ենք անհանգստանում, բա չգնանք։ Ինչ խոսք, ձեր ընտանիքը մեծ ընտանիք է ուրեկանում, ընտանեկան ճամբարը հիշեցնում է մի ավելի մեծ ընտանիք, բազմամարդ ընտանիք։ Երկու օր է արդեն այստեղ ենք, երկրորդ ընթացքում շատերի հետ ենք շփվել, բոլորի հետ մտերմացել ենք, ոչ մեկի հետ տարաձայնություններ չենք ունեցել, թե խոհանոցում, թե խաղերի ընթացքում, թե վրաններում բարեկամացել ենք եւ ասեմ ավելի, հետաքրքիր է շատ։ Սա այն դեպքն է, որ այս աղմուկը մեզ ավելի լիցքաթափում է, ավելի հանգստացնում է եւ ավելի ուրախ է ժամանակ անցկացնում։ Եթե լիներ пассив, եթե լիներ անաղմուկ, ավելի անհետաքրքիր կլիներ։ Իսկ այս երկը, պարը, շփումը շատ մեծ ոգևորություն է առաջացնում։ Այնքան, որ ցանկություն ենք ունենում հաջորդ տարի անպայման մեր մասնակցությունը ունենալու այս մրցույթին։ Մարտունու շրջանի Սոս համայնքից Ամարաս թիմը երկրորդ անգամ էր մասնակցում ընտանեկան ճամբարին։ Ղարի Բահարոնյանի եւ Մարինե Գաբրելյանի ընտանիքը մանկավարժների ընտանիք է, նաեւ մարզական ընտանիք։ Նրանք եւ առողջ ապրելակերպի կողմնակիցն են, եւ ավանդական ընտանիքի եւ ազգային արժեքների կրողն ու փոխանցողը։ Նրանք եւ օրինակ են շրջապատի համար։ Նախշուն Ահարոնյանին նույնպես ընդգրկեցինք մեր զրույցում։ Նրա մանկական դրամաբանությանը զուգահեռվում էր հասուն դատողությունը։ Իհարկե, ես համարասին ծանոթ եմ, այն գտնվում է մեր ձորակում, այնտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը բացել է իր առաջին դպրոցը և հաճախ են գնում ամարաս, ընտանիքով, ընկերներով, մենակ, մոմ ենք վարում և աղոթում ենք։ Դուք նաև մարզական ընտանիք եք, իսկ ընտանեկան ճամբարի բաղկացուցիչ մասերից է Առորիայի մարզական միջոցառումները նաև։ Իհարկե, այստեղ մի հատված զուտ մարզատուրիստական է, մասնակցում ենք, հաջողություններ ունենում ենք, մարզական մեր վիճակը շատ լավ է, լավ մարզավիճակում ենք, այսպես ասենք, և աշխատում ենք ուժերի գերագույն լարումով, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Միշտ պարապում ենք ընտանիքով, վերջերս ենք մասնակցել մարզական ընտանիքին և գրավել ենք երրորդ տեղը։ Ստեփանակերտում։ Հա։ Եվ ինչ մարզաձևով։ Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթում։ Խաղային էստաֆետներ։ Մարինե, դուք վիրավորվել եք։ Երևում են հետքերը ամենայն դեպս։ Պարանով անցնելիս վիրավորվել եմ։ Եվ զգում եք հետևանքները։ Հետևանքը զգում եմ, բայց կանցնի։ Իսկ ընտանիքը որքանով է կարևոր հասարակության ներսում։ Հնարավոր է առողջ հասարակություն առանց առողջ ընտանիքի։ Բոլոր ազգերի գոյության հիմքը կարծում եմ առողջ ընտանիքն է։ Եթե առողջ ընտանիք չլինի, չի լինի առողջ ազգ, առողջ պետություն, ամուր ընտանիքը ազգի գոյության հիմքն է։ Պետության հիմքը սկսում է ընտանիքից, ինչքան ամուր են ընտանիքները, այնքան էլ ուժեղ է պետությունը։ Տիկին Մարինե, դուք հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի եք, աշխատում եք ՍՕՍ-ի միջնակարգ դպրոցում և հայ գրականության ժամերին շատ անգամ եք կրկնել Մուրացանի, ինչպես ընդունված է ասել, ընտանիքի երգիչ մեր հայ գրողի, հայ դասականի խոսքերը։ Ազգերի գոյության հիմքը ընտանիքն է, ամուր է այն ազգը, որն ունի ամուր ընտանիք, սիրով միավորված ամուր ընտանիք։ Հարոզում եք ձեր աշակերտներին, որպեսի կարողանան ճիշտ ընտանիք կազմել, ստեղծել, ձևավորել։ Իհարկե, գրականության դասաժամերը միշտ էլ յուրովի հայրենասիրության և ընտանիքի, սիրո, անկեղծության, անկեղծ սիրո վրա հիմնված ընտանիքի քարոշցություն է նաև։ Նախշուն ինչ ես մաղթում ձեր ընտանիքին։ Մաղթում եմ քաջ առողջություն, ում ես ծնվել եմ, մեծացել եմ առողջ ընտանիքում և ուզում եմ աշխարհը միշտ խաղաղին։ Զենայի, որ աշխարհի բոլոր ընտանիքներում լինի ամուր կապ և բոլոր ընտանիքները լինեն համերաշխ, ինչպես մեր ընտանիք, որ եղբայր ունեմ, նրանք տանն են։ Ես պիտի ասեմ, որ իմ եղբայրը Սմբաթ 2 օրից կգնա ծառայելու։ Ես իհարկե եւ ուրախ եմ եւ տխուր, տխուր եմ, որ նա գնալու է բանակ, բայց ուրախ եմ, որ նա գնալու է ծառայելու եւ մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Քրիստոնեությունն ամբողջանում է սեր բարի մեջ, սեր ողջ արարչության նկատմամբ։ Ինձ համար չկա ավելի մեծ ուրախություն, քան լսել, որ իմ որդիներն ապրում են ճշմարիտ հավատի համաձայն։ Ավետարանը հուշում է, որ մարդու ուշադրության էպիկենտրոնում պիտի լինի քրիստոնեությունը, որպես անշրջելի, անբեկանելի արժեք, ինչն էլ լավագույնս դրսևորվեց ընտանեկան ճամբարում։ Մենք նաև իհարկե ուշադրություն ենք դարձնում մեր երիտասարդների հոգևոր դաստիարակությանը և առաջի օրը այստեղ հանդիպում կայացավ ԱՄՆ-ից Արցախ ժամանած մեր լավ ընկեր Հարյան Արմենի հետ, ով հոգևոր դասեր կազմակերպեց ճամփարականների համար, բավականին երկար էին զրուցում, հարցեր էին տալիս, ինտերակտիվ հանդիպում էր կայացել, փոխշփում էր տեղի ունեցել և մենք նկատեցինք, որ իրոք հոգևոր ծառավ ունեն մեր երիտասարդները, մեր ընտանիքները և բազմաթիվ հարցեր ունեն հոգևոր աշխարհի հետ կապված և հետաքրքրություն ունեն և ծառավ ունեն։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, անցնող տարվա նախատոնական օրը։ Բոլոր ընտանիքներում նախապատրաստվում են տարեմուտին։ Ավանդական խորովածի գործը վրեժը սիրով փոխանցում է մերձավորներին, հեռու և մոտ բարեկամներին։ Գայանեն կիսում է խոհանոցային անցուդարձը, խաղալիքներ, նվերներ, հեքիաթներ ու բլիթներ, ամենահոգսառատ տոնն իրար է խառնել խոհեր ու խնդիրներ։ Կենաց ծառն է կենտրոնում Բեթղեհեմյան աստղի խորհրդով, երգեցողությամբ ու հազար հաճելի անակնկալներով, Ընտանեկան երջանկության բաշխումը հոգևոր առատ եղջյուրից Աստծո բարեխոսության հայցով դրված է հասնելու բոլոր ընտանիքներին՝ երիտասարդ ու ծեր, մանկաշատ ու մանկան սպասող, սիրո եւ խաղաղության թևանցուկով։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր ընտանեկան ճամբար 2015 ծրագրին, որ կյանքի էր կոչվել Արցախի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք 2016-ին, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։